jasne. Otóż mamy do czynienia z taką skromnością, aby spowiadać się, używając formy niezobowiązującego i niekończącego się. Tak, wolną misją jest człowieku konsumpcja lustra. I nie chodzi tu bynajmniej o to, jak jest ze mnie pusta głowa. Faktycznie pusta myśli, przeżarte wstydem. Sam się sobą brzydzę, nawet kiedy jestem widzem. Projekcja produkcji na własnych patentach. Jak obamieni głusy przed własną osobością plega. Pusta morda nadęta, zasłużona mega. Stres dnia na dzienia w nocy, kurwa, zwierzadło pęka. Pękarda jest za symbolem tego, co zjebałem w życiu. Dla siebie gwiazdorem wśród wydumanych celebrytów, stworzonych na potrzeby, wiesz, samozachwytu. Czasem to pomaga bardzo i nie wawiaj mi tu, że to nie forma obrony. Uzbrajanie osłony, kolejny most spalony. We łzach zadobione domy, mieszkania, pokoje, dobroć stanie komy. To jak żywe groby, serce bije, a mózg uszkodzony. Wyłączony i odcięty wkręty, jak leśne klesze. Powiedz, ile lat jeszcze, zanim wreszcie się zmienię. Kiedy patrzę pod nogi, idę za swoim dzieniem. Pytasz, czy się cenię? Człowieku, wyciąga wnioski w rozmowie szorski, a gorzki w czynach. Tak słabe piątki, a naiwniak burdę zaczyna. Nie bądź żałosny, grozi i wyklina. Tylko jak małą wagę ma, wiesz, moja ślina. Nie usprawiedliwiam się, szukając usprawiedliwienia. Mam samą świadomość, kurwa, nie zmienia to niczego. Mówię ci, kolego, nie obwiniam tego świata. Chciałem iść na łatwiznę, to mam taka zapłata. Jak tam wolisz, karma, wbijam w nazewnictwo. Sam na nomenklaturę, jestem blizną. To wszystko, nie zatrzymuj się przy mnie. Nie podchodź za blisko, jak ściekłe blisko. Najpierw liżę, potem cios tak wyszło. Pamiętaj ten głos i nie przywiązuj się do brzmienia. Bo wiele w życiu zniszczy, pozmienia, namiesza. Ucieka jak najdalej, szybciej niż błyski flesza. Szczery chyba kpisz, raczej Gabriel Flesza. Pamiętaj ten głos i nie przywiązuj się do brzmienia. Bo wiele w życiu zniszczy, pozmienia, namiesza. Ucieka jak najdalej, szybciej niż błyski flesza. Szczery chyba kpisz, raczej Gabriel Flesza. Jakby lać na świętości i przyjąć sakrament. Przeżarty do kości złością, chyba mam talent do niszczenia moralności, po całości wale. Dziwne są te przedsionki, żyły w tak twardej skale. Na ogromną skalę zakrojone działania. Tu nie chodzi o frustrację, jestem zły, kawał drania. Za surowo się oceniam, co ty masz do gadania. 3-4-8 jechów wale sobie w policzek. Jakiekolwiek sukcesy zliczę na palcach jednej ręki. Zaczęło się od tego, wiesz, że byłem za miękki. Chciałem odreagować, lecz stan okazał się zbyt piękny. Rezygnować gorycz, kurwa, jej odmęty. I na ulicy te smęty, tłumaczenie próba, manipulacje, wiesz, może tym razem się uda. Ja przerobię tak historię, by naprawdę była gruba. Psychoaktywny syf do szklanki, nalana woda. Oponentem nuda, tak bardzo ci zazdroszczę. Codziennie poszczę w chuj, zryty emocjonalnie. Wiem, że z boku to brzmi nad wyraz banalnie. Słyszałem środki krzyszczące, są łatwopalne. Na wszystko powinno mieć swoją logiczną całość. Zasłużyłem na karę, a nic jeszcze się nie stało. Ej, halo, a może to jest moja pokuta? Przecież łatwiej z wizji żyć tu z bagażem doświadczeń. Od czego zacznę się jeszcze cicho, nie płaczcie. Pod czaszką mózg wyje i bacznie obserwuje. Ilu zatrułem, wierzę dalej truje. Szkoda, że ciągle czuję kości skakarkę. Tobie pochłania bardziej i bardziej z każdym dniem. Czego chcę, wiem, pień, na nim moja głowa. Kiedy nabierz mięśnie, to zatrzymasz moje słowa. Gdy pierdalniesz mnie w kark, zaczniesz żyć od nowa. Pamiętaj ten głos, nie przywiązuj się do brzmienia. Bo wiele w życiu zniszczy, tylko zmienia namierza. Ucieka jak najdalej, szybciej niż błyski flesza. Szczery chyba kpisz, raczej Gabriel Flesza. Pamiętaj ten głos, nie przywiązuj się do brzmienia. Bo wiele w życiu zniszczy, tylko zmienia namierza. Ucieka jak najdalej, szybciej niż błyski flesza. Szczery chyba kpisz, raczej Gabriel Flesza.